Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu, ku hapuskan semua sepi di hati. Gentlemen, performance wise.